أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے ازواج کی خوشنودگی چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر لازم کیا ہے کہ اپنی قسم کو حلال کر دیں۔ اللہ تمہارا مولا ہے، وہ جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے ایک کو راز کی بات بتائی۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، چنانچہ جب اس کو یہ بات پتہ چلی تو اظہرہ اللہ علیہ، اس خاتون نے وہ بات راز کی ظاہر کر دی۔ اللہ نے بھی یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ اس عورت نے ظاہر کی ہے۔ آپ نے بات کا کچھ حصہ تو اس کو بتا دیا اور کچھ حصہ نہیں بتایا۔ فلما نبأها به، جب اس عورت کو آپ نے راز فاش کرنے کی بات بتا دی تو کہنے لگی من انبأك هذا، آپ کو کس نے یہ بات بتا دی ہے کہ میں نے راز ظاہر کر دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نبأني العليم الخبير، مجھے اس ذات نے بتایا ہے جو جاننے والی باخبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں خواتین توبہ کر لو، اللہ کی طرف رجوع کرو، تمہارے دل جھک جائیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وان تظاہرا علیہ، اور اگر اس طرف نہیں آتی تو بلا شبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار اللہ ہے، جبرائیل ہے، ایمان والے ہیں، فرشتے ہیں، اس کے علاوہ تمام مخلوق ہے۔ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، ہو سکتا ہے آپ کا رب یہ فیصلہ کرا دے کہ نبی تم کو طلاق دے دے اور اس کے بدلے میں دوسری تم سے بہتر عورتیں لے آئے، جو مسلمان بھی ہوں، مومن بھی ہوں، عبادت گزار بھی ہوں اور روزہ رکھنے والی بھی ہوں، بندگی کرنے والی ہوں، بیوہ ہوں، باقرہ ہوں، اس طرح کی بیویاں عطا کر دیں۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ کے اوپر فرشتے مقرر ہوں گے، بڑے سخت ہوں گے، تند خو ہوں گے، وہ جو کچھ ان کو حکم اللہ نے دیا ہوگا اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، بس وہی کچھ کریں گے جو انہیں حکم دیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو کافر ہیں، لا تعتذروا اليوم، کہ وہ اس دن عذر کریں گے, حکم ہوگا. آج کا کیا عذر ہے؟ انما تجزون ما کنتم تعملون, بلا شبہ تمہیں بدلہ دیا جائے گا اس چیز کا جو تم عمل کرتے رہے. یہ سورہ تحریم ہے. اس سے پہلے سورہ طلاق میں طلاق کی بات کا ذکر ہوا, اور پھر طلاق کے بعد جو عدت کے مسائل ہیں ان کا بیان ہوا ہے. کل کے سبق کے آخر میں یہ بات آئی تھی کہ اے عقل والو, اللہ نے جو تمہارے لیے نصیحت والی کتاب نازل کی قرآن مجید, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معلم کے بھیجا ہے, ان کی باتوں کو مانو تو وہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں گے. اسلام ایسی چیز ہے کہ انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے, سکون کی طرف لے آتا ہے. اسلام کے قریب جتنا کوئی شخص ہوگا وہ اتنا ہی دنیا کی زندگی میں بھی پرسکون ہوگا, اور جو کوئی پریشان حال ہے وہ پریشان حال بھی اسی طرح اتنا ہی ہوتا ہے کہ جتنا وہ گنہگار ہوتا ہے. جو شخص جتنا اسلام کے قریب ہوگا اتنا اپنے آپ کو پرسکون پائے گا, اور جتنا اسلام سے کوئی شخص دور ہوگا اتنا ہی وہ اپنے آپ کو بے سکون پائے گا. ہر شخص اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ اس کو کیسے اس کے حالات ہیں, کیسی اس کو پریشانیاں ہیں. جب ہر معاملہ وہ اللہ کے حوالے کر دے اور اس کا نظریہ عقیدہ یہ ہو کہ میرے رب کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. واقعہ لکھا ہے بطور نصیحت کے, صحیح ہے ہم جیسے نالائقوں کے لیے, کہ گجرات کے علاقے میں کوئی بزرگ تھے, ان کا نام تھا شاہ دولہ. تو ایک دفعہ ایک علاقے کی طرف پانی آ گیا, سیلاب آ گیا, تو لوگ اس بزرگ کے پاس پہنچ گئے کہ حضرت صاحب سیلاب سارا شہر میں داخل ہو رہا ہے, تو کوئی دعا فرما دیں. تو وہ کہتے ہیں چلو خدال مدال لو اور چلو چلتے ہیں سیلاب کو کرنے کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ جدھر پانی جا رہا تھا اس بزرگ نے ادھر نالیاں بنانا شروع کر دی, جدھر پانی جا رہا ہے شہر کی طرف ادھر ہی نالیاں بنانا شروع کر دی. تو لوگوں نے کہا حضرت صاحب سیلاب روکنے کے لیے آپ کو تو کہا ہے, اور آپ تو جدھر پانی جا رہا ہے شہر کی طرف ادھر ہی نالیاں بناتے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جدھر مولا ادھر شاہ دولہ, جدھر میرے رب کی مرضی ہے ادھر میں ادھر ہی ہوں. تو جس وقت انسان کا ایمانی مقام اس درجے میں ہو تو پھر اس کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے, اور اگر پریشانی ہو رہی ہے تو ابھی تھوڑی سی کمی ہے. کل کے سبق کے آخر میں آیا کہ جو دین کی طرف آ جاتے ہیں نا, یدخل ہو جنات ان تجری من تحت الانہار خالدین فیہا. آپ دیکھو نا مسجد میں آتے ہو آپ کو کتنا ایک خاص قسم کے کیف اور سکون سرور محسوس ہوتا ہے. بے شک دفتروں میں کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہوں, بڑی اعلیٰ ٹیلیں بڑا کچھ لگا ہو, یہ راحت اور سکون یہ کیفیت محسوس نہیں ہوتی, کیونکہ اس میں ذکر اذکار ایمانیات نیکیاں ہوتی ہیں, وہ اس کی نورانی اثرات ہوتے ہیں. ایسی جب یہ شخص نیکی کرنے والا ہے, ایک مکان میں نیکی کے اثرات آ گئے تو اس میں نہیں آئیں گے جو نیکی کرنے والا ہے؟ ضرور اس کی کیفیات میں بھی, اس کے روزمرہ زندگی میں ضرور مٹھاس آئے گی, سکون آئے گا. اسلام تو نام ہی سکون کا ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. جو ایمان والا اچھے اعمال کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے, ہے ایمان والا اچھے کام کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے. فلنحیینہ حیاتا طیبہ, ہم پہلے تو اس کی یہ زندگی پاکیزہ کر دیتے ہیں. ولنجزیہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون, آخرت میں اس کو تو ان نیکیوں کے بدلے میں کہیں زیادہ دیں گے, یہ بھی پرسکون ہو جاتی. اور بعض حضرات کے اوپر تو اگر چند دن تک کوئی بیماری نہ آئے پریشانی نہ آئے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ اللہ ناراض تو نہیں ہے کہیں, کوئی بیماری نہیں آ رہی پریشانی نہیں ہو رہی, کیونکہ بیماری اور پریشانی کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رضا کی دلیل ہوتی ہیں, اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنی بیٹی بطور نکاح کے پیش کی کہ آپ اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہیں, میری بیٹی بڑی اچھی ہے, فلان ہے, نیک ہے, روزے دار ہے, اس طرح کرتے کرتے آخر میں کہتا ہے کہ جب سے یہ پیدا ہوئی ہے اب تک بیمار بھی نہیں ہوئی, اس سے پہلے آپ کا رجحان ہو گیا تھا اور آپ کو شادیوں کا شوق نہیں تھا. اپنی نفسیان کے لحاظ سے شادیاں اسلامی لحاظ سے آپ نے کی ہیں, اور میں ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں کہ آپ کی شادیاں کس درجے کی تھیں اور ان سے کیا مقصد تھا آپ کا. تو آپ نے جب اس نے کہا نا کبھی بیمار نہیں ہوئی, تو آپ نے معذرت کر لی کہ نہیں یہ تو بیمار ہونا چاہیے, جو کبھی بھی بیمار نہیں ہوا اللہ اسے ناراض ہے. احادیث میں آتا ہے کہ جنت کے بہت سارے درجے ہیں نا, کوئی ذکر اذکار سے متعلق ہے, کوئی عبادت سے, کوئی صدقے سے, کوئی عمرے سے, کوئی یوں. کچھ جنت کے درجات انسان کی بیماری سے متعلق ہیں. وہ بیمار ہوگا, دعائیں کرے گا, رجوع کرے گا, ذکر اذکار کرے گا, صدقہ, وہ اللہ کے قریب جائے گا بیماری میں. ہو سکتا ہے صحت کے زمانے میں اتنا اللہ کو یاد نہ کرتا جو بیماری میں اس نے اتنا اللہ کو یاد کیا, تو وہ درجے جنت کے بیماری پر صبر میں ملتے ہیں. تو یہ فرمایا کہ ہم ان کو جنت دیں گے, اور اللہ تعالی محسن ہے. قد احسن اللہ له رزقا, محسن احسان کرنے والے کو کہتے ہیں, اور احسان اس مقام کو کہتے ہیں کہ ادھر سے کچھ ہو نہ ہو ادھر سے سب کچھ ہے. اللہ رب العالمین ہے نا جی, کوئی بندہ وفادار ہے یا غدار ہے, مسلمان ہے یا کافر ہے, وہ رب العالمین ہے, اس کو محسن کہتے ہیں کہ وہ احسان کرتا جا رہا ہے. آگے کچھ اس کا تاثر ہے یا نہیں ہے وہ الگ بات ہے. قد احسن اللہ له رزقا, وہ محسن ہے, تمہیں اچھا اور پاکیزہ رزق دیتا ہے. مسلمان غور کرے نا, اس کا رزق سب پاکیزہ ہے, سب پاکیزہ ہے. اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا, کتا بلی یہ نہ کھاؤ, ان میں کوئی اثرات ایسے ہیں کہ جو انسان کی صحت کے لیے ٹھیک ہے. دیکھو جی, حلال کھانا ہو نا جی, حلال کھانا, حدیث میں آتا ہے اگر وہ جلا ہوا ہو تو نہ کھاؤ, اگر وہ خراب بدبو آ رہی ہے نہ کھاؤ. سوچنے کی بات ہے, اندر جا کے تو اس نے ویسے ہی بدبو دار ہو جانا ہے, لیکن جو جدھر سے گزرنا ہے وہ ایک نظام ہے, تو وہ آپ کے لیے سڑا ہوا چیز, سڑی ہوئی روٹی وغیرہ, اس چیزوں سے منع کیا گیا جبکہ وہ ہیں حلال. اور جو چیز ہے ہی کبھی لے آئے نہیں, بری لے آئے نہیں, جیسے کہ حرام چیزیں ہیں, کچھ جانور وغیرہ وغیرہ, تو انسان کی صحت کے لیے مضر ہیں, اس لیے اللہ نے ان کو منع کیا. پھر آپ اس پر سوال کریں کہ اللہ نے وہ جو مضر ہیں ان کو پیدا کیوں کیا ہے, یہ پھر امام غزالی کی کتاب مجھے احیاء العلوم پڑھنی ہوگی. ہر چیز کے اپنے اپنے فوائد ہیں, ہر چیز کے اپنے اپنے فوائد ہیں, کوئی چیز قدرت کے نظام میں وہ نکمی نہیں ہے, اس کا اپنے اپنی ڈپٹی ہے, وہ کر رہا ہے. کتے میں تو سب سے زیادہ وفاداری ہے کہ ذرا سی روٹی اس طرح لوگ پھینکتے ہیں اور ساری رات پیرا دیتا ہے. بہرحال قد احسن اللہ له رزقا, سورہ طلاق ہم پڑھ رہے ہیں, یہ جو 28واں پارہ سورہ طلاق, یہ بات یاد رکھنا, 28واں پارہ سورہ طلاق کی آخری آیت, اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن. پورے قرآن مجید میں صرف اس ایک جگہ میں یہ بات فرمائی ہے کہ زمینیں بھی سات ہیں, آسمانوں کے ساتھ ہونے کا ذکر قرآن مجید میں بہت مقامات پر ہے, سب سماوات انتباقہ وغیرہ, بلکہ اس حد تک بھی آ گیا کہ وہ یوں تہ بتہ ہیں. صرف اس آیت کے اندر فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور اسی طرح سات زمینیں پیدا کی ہیں, صرف اس ایک آیت میں. اب زمینیں کس طرح ہیں, کہاں ہیں, یوں پھیلی ہوئی ہیں یا اوپر نیچے ہیں, اس میں کوئی نہ قرآن میں اس کا تفصیل کا ذکر ہے نہ حدیث میں. بعض رات نے حدیث کی کچھ چیزیں جمع کی ہیں, لیکن محققین نے ان کو اتنا کا زیادہ اعتماد کے ساتھ نہیں لیا. بہرحال ایک اصول ہے مفسرین کا, ابہمو ما ابہمہ اللہ تعالی, اس چیز کو مجمل ہی رہنے دو جو اللہ نے مجمل بیان کی, جو تفصیلات قرآن نے بیان کی ان تفصیلات کے پیچھے پڑھو, جس کو قرآن نے نہیں بیان کیا بس اتنا ہی ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے, سات آسمان ہے سات زمینیں ہیں, اور کوئی ان کی تلاش میں لگ رہے تو کوئی نہ لگ رہے. آخرت کے لحاظ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا بھائی آپ نے سات زمینیں دیکھی تھیں ہم نے جو بنائی تھیں, یہ فضول باس ہے. اور کوئی کہہ بھی دے کہ ہم چاند پر چڑھ گئے تو ہم کیا کہیں گے, چڑھ گئے چلو چڑھ گئے, نہیں چڑھے پر نہیں چڑھے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کہہ دیا ہم نے کون سا دیکھا ہے کہ وہ چڑھ گئے ہیں. اور اب تو جناب چاند کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹی بھی شروع ہو گئی ہے اور اس کی بکنگ بھی جاری ہے, اور اس کا فارمولا کیا ہے کہ آپ پیسے جمع کراتے جاؤ, اتنے جب لاکھ ڈالر ہو جائیں گے ہم آپ کو چاند کی طرف بھیج دیں گے, ہم آگے ذمہ دار نہیں ہیں. آپ اپنی جگہ پر پہنچ سکتے ہیں, اپنے اس فلائٹ پر, اس مکان پر, کوٹھی پر پہنچ سکتے ہیں یا نہیں, اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہم آپ کو یہاں سے بٹھا کر جہاز پر روانہ کر دیں گے, وہ آگے جہاز کا آگے کہیں بیڑا غرق کر دیں گے, پوچھ تو آپ سکتے نہیں ہیں کہ آپ نے کدھر بھیجا. اسی میں ہی تو ساری صداقت سمجھ میں آ رہی ہے. میں صرف آپ کو علمی لحاظ سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں, قرآن مجید کی صرف یہ ایک آیت ہے جس کے اندر سات زمینوں کی طرف اشارہ کیا گیا اور کہیں پر نہیں. آج کے سبق کی طرف آتے ہیں. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک, یہ سورہ تحریم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ایک ٹائم میں اکٹھی رہی ہیں وہ تقریباً 9 ہیں. سب ازواج مطہرات بہت اونچے گھرانوں سے آئی ہیں. بعض بیگمات آپ کی اگر غیر مسلم لحاظ سے بھی آئیں اور وہ مسلمان ہوئیں تو وہ بھی نفس الامر میں کسی سردار کی ہی بیٹی تھی, جیسے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ خیبر کے ایک یہودی حوی بن احتب جو بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے, ان کی بیٹی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ازواج میں سے. ظاہری باطنی میں تو کہتا ہوں ہر صحابی ظاہری باطنی خوبصورت ہے, ہم تو کون ہوتے ہیں جو کسی کے بارے میں یہ کہہ سکیں نا جی. ازواج مطہرات جو نبی کے حرم میں ہیں وہ ساری اونچی ہیں, ایسی بات نہیں ہے, اندر باہر سے خوبصورت ہیں, اعلیٰ لوگ ہیں, اور ان کے ساتھ محبت, خواہ صحابہ ہوں, آل بیت ہوں, ازواج مطہرات ہوں, ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہمارے اندر کوئی تفریق نہیں ہے. ایک طبقے نے صرف آل بیت کو تعریف شروع کر دی تو ایک طبقے نے یہ کر دیا تو ایک طبقے نے یہ, غلط بات ہے. یہ سب ایمان کے اسلاف ہیں, سب کے ساتھ ہماری محبت ہے, کوئی تفریق نہیں ہے. لیکن ظاہری اعتبار سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی ازواجات کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبصورت, بہت زیادہ خوبصورت بھی تھیں, سمجھدار بھی تھیں, ذہین بھی بہت تھیں, وغیرہ وغیرہ. عائشہ خود کہتی ہیں کہ میں نے جب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو میں نے کہا یا رب دنیا اتنی بھی خوبصورت ہوتی ہے؟ جو حوی بن احتب کی, مطلب اس لحاظ سے بھی وہ سردار کی بیٹی تھی. آپ دوسری طرف چلے جائیں غزوہ بنو مستلق میں جو حارث کے ساتھ وہ جو سردار تھا ان کے, حارث بن زرار, جس کا میں ابھی واقعہ بیان کر چکا ہوں گزشتہ سبقوں میں, کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ کا نکاح ہوا وہ بھی ایک سردار کی بیٹی, نو مسلم ہوئی, ان کی بڑی برکات ہوئی, ان کی وجہ سے آپ نے سارے قیدیوں کو آزاد کیا. ساری ازواج ہوتی ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھیں, ایک بیگم انسان کو کیا سے کیا کچھ نہ کچھ سمجھاتی کرتی رہتی ہے, تو جب بہت ساری جمع ہو تو کچھ نہ کچھ تو یہ ہوتا ہی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا جی ہمارے گھر میں بیگم ہے کبھی بھی کچھ نہیں ہوا, ایسی جھوٹ بولتے ہیں. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کبھی بھی کچھ نہ ہوا ہو. آپ کیسی زندگی گزارتے ہیں کہ کبھی بھی کچھ نہ ہو؟ یہاں تو ازواج مطہرات نبی کے گھرانے میں کچھ نہ کچھ ہو گیا, آپ کا گھرانہ اور اتنا اونچا ہو گیا, ایسے نہیں کہنا چاہیے, ضرور ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا, ایسی کیا بات ہے, انسان نہیں ہے. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمہ اور آپ عصر کے بعد تھوڑا سا سب کی طرف کھڑے کھڑے چکر لگا لیتے, کوئی سبزی چاہیے, کچھ چاہیے, کوئی ایسی بات ہے, دعا سلام. ان میں سے ایک بیگم جو ہے جن کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے, آپ کے رشتہ دار ہیں یہ, پہلے زید کی جو تھی, تو انہوں نے شہد پلا دیا, دوسری بیگم کے پاس آئے تو انہوں نے سمجھا تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ, تو کہا کہ کیا بات ہے آپ سے تو بدبو آ رہی ہے, غذافیر غنافیر ایسی کوئی بات, ایسی کچھ کہی. آپ نے کہا میں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں کھائی ہے, کہا شہد پیا ہے, تو کہا اسی میں اس پھول کا اثر آ گیا ہوگا. بہرحال قرآن نے یہ بات کہی, بس وہ نقل کی جا رہی ہے, یہ اونچے لوگ ہیں, معصوم ہستیاں ہیں. تو آپ نے کہا چلو میں آئندہ اللہ کی قسم شہد نہیں استعمال کروں گا. اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا, یہ جس دوسری بیگموں نے کہا نا کہ آپ ادھر سے دیر لگا کے آئے, کیا کھایا کیا آپ کو, تو آپ نے کہا شہد ہی کھایا اور تو کوئی چیز نہیں کھائی, چلو میں نہیں کھاؤں گا. اور ساتھ یہ کہا کہ شہد تو نہیں کھاؤں گا لیکن جس کے گھر میں شہد کھایا ہے نا, جا کے اس کو نہ بتا دینا کہ انہوں نے قسم کھا لی ہے شہد نہیں کھائیں گے, بس اس بات کو ادھر ہی روک لیں. یہ سمجھداری ہے. ایک خاتون کے گھر سے حلوہ آیا, کچھ چیز پکی ہوئی آئی, دوسری خاتون کے گھر آپ کا نمبر تھا, ادھر آپ تھے, تو سیرت میں لکھا ہے کہ وہ اس خاتون نے, میں قصدن نام نہیں لیتا مجھے معلوم ہے, وہ یوں مارا اور وہ پیالہ اس لڑکے سے گر گیا, وہ جو کھانا چیز لائے تھے دوسری بیگم کے گھر سے وہ گر گیا, کھانا ضائع ہو گیا, برتن ٹوٹ گیا. آپ نے اسی طرح کا برتن اس لڑکے کو دے دیا کہ جاؤ اس جس زوجہ مطہرہ نے کھانا بھیجا ہے اس کو برتن دے دو, لیکن یہ کہانی نہ بتانا کہ یہ بھی ہو گیا ہے, کہ یوں بھی ہو گیا تو گر بھی گیا تو حلوہ, مطلب یہ ہے کہ خام خواہ ایسا. یہ میں دو ایک باتیں بتائیں, یہ حکمت کی باتیں ہیں, یعنی ہر وہ ایسی بات جس سے ایک تنازع کا امکان ہے اس سے بچنا بہتر ہوتا ہے, کہ فائدہ ہی کوئی نہیں بیان کا. لیکن اس عورت نے آگے بتا دی بات کہ ہمیں نبی نے یہ کہا, اور عورت کی یہ صفت ہے کہ ہمیں نبی نے یہ کہا تھا یہ کسی کو نہ بتانا اور ہم نے آپ کو بتایا تو آپ کسی کو نہ بتانا, ادھر سے وہی آ گئی کہ اے نبی آپ نے جس کو رازدار کہا تھا اس نے تو آگے بات بتا دی ہے, ایسی آپ کو قسم نہیں کھانی چاہیے تھی, آپ شاید استعمال کریں اور اس کے بعد ہانس ہو جائیں, قسم کا کفارہ دیں. آپ نے شاید استعمال کیا, قسم کا کفارہ دیا, ایک غلام آزاد کیا, اس بات کا اس صورت میں ذکر ہے. اے نبی آپ نے کیوں حرام کی چیز جو اپنے اوپر حلال اللہ نے کی تھی؟ آپ بیویوں کو خوش کرنا چاہتے تھے, چلو بیویوں سے بھی یہ غلطی ہو گئی, انہیں کہہ دیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ سے معافی مانگ لیں. اور کیوں آپ نے قسم کھائی؟ اب اللہ نے حکم دیا ہے کہ قسم کو توڑ دیں, اس کا کفارہ ادا کریں. آپ نے جو راز ادا کیا تھا کسی بیگم کو ہزار, اس نے تو ظاہر کر دیا ہے, پھر آپ نے اس کو بتا بھی دیا کہ یہ بات مجھے پتہ چل گئی. اس خاتون نے پوچھا من انبا کا, اللہ کے رسول آپ کو کس نے بتایا؟ قال نبأني العلیم الخبیر, مجھے اللہ تعالی نے بتایا ہے. فرمایا ان عورتوں کو کہو معذرت کر لیں, توبہ کر لیں, ورنہ ہم ناراض ہو جائیں گے. چنانچہ ان خواتین نے توبہ کر لی کہ آئندہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے. فرمایا یہ عورتیں کیا سمجھتی ہیں, ہم بڑے خاندان کی آئی ہیں, سرداروں کی بیٹیاں ہیں, یا ہم بڑی خوبصورت ہیں, یا ہم بڑی سمجھدار ہیں, یا یوں ہیں, اور ایسی بیگ میں نبی کو اور ملیں گی ہی نہیں. خبردار یہ دماغ سے بات یہ بیگ میں نکال دیں. ہاں رسا ربہ ان طلق کنا یبدلہ ازواجا خیرا من کنا مسلمات مؤمنات قانتات, توبہ کر لو ورنہ ہم تمہیں نبی کے گھرانے سے جدا کر دیں گے, اور نبی کو اس سے کہیں بہتر یہ صفات مومن نیک روزے دار اس طرح عطا کر دیں گے. آخری آیت میں ہمارے لیے سب کے لیے خطاب ہے, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا آخرت میں جو شخص اپنی بیوی بچوں کی تعلیم و تربیت سے غافل رہا. پھر سنیں یہ بات, سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا آخرت میں جو خود تو نیک تھا لیکن اپنے گھر بیوی بچوں کے بارے میں تعلیم و تربیت سے وہ غافل رہا. یہ ہماری ذمہ داری جیسے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا, ہو انفسکم واہلیکم نارا. دیکھو جہنم ایسی چیز ہے جس کا پتھر اور انسان ایندھن ہوں گے, اس کے اوپر سخت قسم کے فرشتے مقرر ہوں گے, اللہ کے حکم کی وہ نافرمانی نہیں کریں گے. کافر اس دن عذر پیش کریں گے, ان کا عذر قبول نہیں ہوگا. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.